Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam ad scriptam ratam, rationabilem, acceptabilem que facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi filii tui, Domini nostri, Jesu Christi. Qui prinie quam pater etur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit fre.